wykonanie Sen z Morzy. To była grupa Hej. Dość smutna piosenka, ale ładna. No to skoro jesteśmy przy śnie, przy nocy, no to może gwiazdy spadają z nieba. Chłopcy z Czasu Broni. Gwiazdy spadają z nieba. Kochany, nie płacz. Jestem z tobą zawsze. O wszystkim, co było i całkiem swobodnie. Mogę myśleć o niczym. Kochany, nie płacz. Jestem z tobą zawsze. Gwiazdy spadają z nieba, chyba ze swojej najlepszej płyty. Chłopcy z Placu Broni, to był krążek Kocham Cię. Pięknie zarejestrowany, pięknie nagrany z udziałem mnóstwa naprawdę wyśmienitych gości. A kto będzie teraz? Teraz będzie Robert Gawiński. Ciągle nie zasnę sam.

tej chwili o czym śnisz, gdy ja wolno mówię ci, wolno mówię tak słowa, których ode mnie nie usłyszałeś. Wolno mówię tak, noc jak gwiazda mgła, gdy ktoś cicho gra na Fortepian i grupa Klosterkeller z płyty Grafit. Ten krążek miał dwie wersje językową, polską i angielską, i obydwie się ukazały oficjalnie. Także można było sobie posłuchać w Ani Ortodox w dwóch różnych wymiarach. A teraz będzie artystka kabaretowa, artystka folkowa, artystka bluesowa. Dużo robi. I teraz na jakiś czas daje o sobie znać Joka. północnej Polsce Joka, czyli Jolanta Iterska.

wysokiej skale, niebosiężny zamek w słońcu lśnił wspaniale. W zamek ten włożyłam wszystkie oszczędności, by się czuć bezpiecznie do późnej starości. Lecz ten czarny bruk rył jak szczur, sypał proch do kilku dziur. Przyszła noc, podpalił wgląd. I tak wszystko to, czego się tchnę, w proch i pył obraca się. Nie wiem już, gdzie dla mnie miejsce jest. I tak wszystko to, czego się tchnę, w proch i śmierć obraca się. Nie wiem już, gdzie dla mnie miejsce Wyspa, drzewo, zamek. Kiedyś perfekt, a troszkę później Dorota Miśkiewicz. Pięknie to zrobiła, przyznają Państwo, bardzo ładnie. A przed Dorotą Lorraine i Lombard. Było ekologicznie, to teraz będzie podróżniczo. I podróżniczo na różne sposoby. Lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się. Kobiety z tobołami, faceci pijani sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami patrzę jakiś tak jak ty. Zaczepi mnie, więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się.

Kiedyś chciałem być kolejarzem. Nie ja, to Kuba Płużek tak grał na swoim fortepianie. Generalnie było kolejowo, bo poza Kubą Płużkiem także Wały Jagiellońskie, Warzwita i Elżbieta Mielczarek, poczekalnia PKP. No i drogowych tematów wielkomiejskich ciąg dalszy. Pojawiają się już przechodnie. Żwir wysypany na jezdni skrzypi pod butami. Jadą chłopcy wiosąc przed sobą koszy pieczywa, budy i stoiska wesołego i smutnego miasteczka. Na placu Wilsona wyczy z domu to kupiony. Ostatni klienci opuścili je całkiem.